أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يوسف دا اتا تايمة سخة شروع پردرون يوهيم آيات باني ختم سو دا تقصي جريان دي يوسف عليه الصلاة والسلام شي هاغ خبر يعقوب عليه الصلاة والسلام د یوسف علیه السلام و سلام ورونه ته وکړله برای ته چې ولاړ سي د یوسف او د ده د ورور ته لاړ شو نا امیده کېږي مه تاسې ناامیدي ولې کوئ د اللهتعالی رحمت خو فراخ دی کافر به د اللهتعالی د رحمت نا امیدي کې مسلمان و مؤمن یې ولې کوي نو ده دغه سپارښت ورته وکړي دا پلار چې دی روانېږي په امر د ده معنا د ده دعا به ورسره وړي چې نو ولاړ سي پیدا یې کړي دی چې بیا فکر ووهه چې نو اوس یې پر کومه خوا باندې ځي ولې بابا چې دوه نفاره وریاد کړي یو یې یوسف وریاد کړي بل یې د یوسف علیه الصلاة والسلام ورور وریاد کړي هغه بل یې نه دی وریاد کړي ولې هغه خو ورک نه وي په خپله پاته سوی دي چې ورزه نه راځم د دوی مشر ورور نو دلته دورت فتحسسو من یوسف و اخیه د یوسف او د ده د ورور معلومات وکړي برای چې دوی مشوره سره وکړه چې ورور ښه چې دی رامعلوم دی بنیامین چې یوسف علیه السلام ګرځولی دی دی خونانه پیجن چی یوسف دی چی عزیز دی مصر گرزه ولی او دی یوسف درک ندی مال نو راسی دی تا با دوه کارو وک اول با ولار سو دغا پاچا تا با ورس و عزیز تا یو خواه غب با یوتس دغا ورسر وکو دا سودا و دا معاملی واجه چی غنم با برتا زنی را ودا یا یاو بل با دا معلوم رور چی دی عزر بورتا پیش کو زاری بورتا وک چرا که دی یوسف کار سی دی اغا با لایده بیا ورس سپارو نگوالو نو خونه معلوم دیم شیری بسیر جا نو اول دا دغا زاو شروع کرد نو چې تلر پلار یو ختم په لاس ولر ورکې یعقوب علیه السلام چې عزیز د مصر ته بیا وروړي په خطه کې د بسم الله شریف ولیکلې وه چې بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله په سر کې وه من یعقوب اسرائیل الله دا د یعقوب له طرفه څخه دی چې هغه د اللهتعالی بنده دی او زوی د اسحاق علیه السلام دی هغه بیا زوی د ابراهیم دی تر دې وروسته یې لیکلې وه برای موږ چې یو دا زموږ خاندان دا د نبوت خاندان دی زما په نیکهګانو هم ابتلا سوې وه په ابراهیم علیه الصلاة والسلام ابتلا سوې وه چې اورته ولوېدي او دغه رقم چې زموږ په خاندان کې دی د بني اسرائیلو کې اوس هم دغه ده چې دا ذبیح چې دی دا اسحاق علیه الصلاة والسلام دی د دغه روایت مطابق دی ویلي وه چې زما زوی اسحاق

علت د سې جبرئیل امین د جنت یو کمیس راوړی په وای غوستي هغه قمیص د سره وو بیا چې دی وفات کبي هغه قمیص چې وو اسحاق علیه السلام ته پاتې شو د اسحاق علیه السلام څخه یعقوب علیه السلام ته پاتې شو یعقوب یې د سرو زرو توله رقم جوړ کړي د سپینو زرو په دغه کې هغه قمیص چې وو د جنت باریک وو برای دلته وپیچي د تیویس پر کم خولی پسې بنده کړه د یوسف علیه السلام په غاړه کړی وو اچ کوم وخت ساته وګرځېدی چې ولې امین راوی هغه ټول اخلاص کړ هغه قمیص په واغستې وي خدای له سره وروړي غوړه چا او ساته دغه قمیص بیا د سره وو چې وو د پټ کړی وو د ته د درکمان مې چې په دې کې ډېر اساس ده چې دغه قمیص وروړي تفسیر ځینې دغه سې کې مګر عام محققین مفسرین وایي چې د یوسف علی السلام خو نبی وو الله په وحی ورته وشول د یوسف علی السلام که په ټوای کې قمیص چې ارشه پراچې وړي په جوړې دی نو دا د څو خاص هغه قمیص عام قمیص چې د روزمره اوسې برند هغه قمیص وروړي په دې کې معنا چې د بدن سره مشت وي دا تاثیر پروت دی ولی یعقوب علی السلام د دوجې څخه د یوسف ورن سوي او چې ما یې زده بي پر مشت په جوړې جنو نو دا یو معنوي اساس په کښې کېږي چې تر دغه ځایه پورې د نن قصه ده دوی بارونه ځي هغه قمیص وروړي بابا باره بیا جوړېږي هغه ور مې وروسته راسي هغه قصه اوس ترجمې ته تسې ګوري فلما هغه وخت مال قرآن خو نه هغه ټ غټ ځایونه بیانوي بابا خو ما زه ترې ولاړ شي یوسف علیه السلام پیدا کړي دا قصه ما درته وکړه اوږده دا رقم نو الله پاک هغه غټ غټ ځای وایي فلما هغه وخت دخلو چې دوی را داخل شول علیه پر یوسف علیه السلام وسلام معنا راغله سفر اوسو خطې راواخلې راورسېدې قالوا دي ويل وليا ايها العزيز يا عزيزه ګوره پیژني نه د مصر د عزیز هغه د مصر لومړی وزیر ته بوي کېدل نو دوی خپل شهرت کې داسې و چې د مصر د وزیر ځای نیولې په معنا کې تصرفات ته چاوه د پاچاهي ونه اے عزیز مصر رسېدلې دي نه و مشته و اهلنا زموږ به خاندان ته الغدور او تکلیف مر زموږ خاندان ټول په بد سختي کې غدور و سختي ته وایي تنګلاسي ته وایي مشته غدور و تنګلاسي رسېدلې مانا مسكينان سيبي وجئنا او مجرى تكري دي ببغضاعة مزجاة ببغضاعة فيوسى بغضاعة وسامان سر بغضاعة ده اغوى هغا توشيته ده مال ويلكيجي چه ده هيغه باني تار اخص تيراني ورپا كي مگر تجاراني پا خبال منس كي نسر اغواري كوتا براو ايدا وسنا چليجي انو اغا وزن خبه خود اغا سخل ده اخبار كاغاز ما ده خرسيرنو کله کاغذونه لټونی هغه کاغذونه لټونی دلته نه و په هغه وخت کې خو هغه د اوسپنې رقم و هغه به کوټه وزر به کمزور نه به نه غوښته نفس دغه څه خونه خرڅېدی خو په لیزو نو په دغه بغداعت ذکر کې به بغداعت په یو څه سامان او پانګه سره یو څه سرمایه مو راوړې ده مزجات چې هغه څه چې د مزجات د منا کوټه درځي نو فاوفي نو ته پر راکل نه و مزل الکیپ الکیله په معنا او پیرا پرک لنا موږ در الکیل په معنا د سنی چې ته په معنا دغه نه قدر را کله کده از موږ پیسې چې په دې خو نه زموږ کاروان نه باریږ کاروان بر افریقه سم بیرته او تصدق او تتصدق وغ علينا پر موږ باندې بل بز موږ سره چې دی نو کې داسې او شبکه یا رسه او تصدق معنا خو دغه د خیرات وکړه علينا پر موږ باندې په خیرات کې شیرا کبرغه بیا وس سوال ورجیږي زیاده توایم ان الله بشک الا فق یجزی بدلاور کی المتصدقین وتصدق کوم که دو خیرات کوم که تو الله دی که بدلاور کی په دې دنیا کې په غو دنیا کې کوم مؤمن وو که مؤمن وو کافر په دې دنیا کې بدلاور کی په آخرت کې نو بدل نسته خو دا کافر چې شو کی تصدق کوي مې الله نه زعی کی په دې دنیا باندې بدلاور درو کی د مؤمن غو خون په دې دنیا د په غو دنیا د معنا دا د متصدق د پاره دا الله د طرفه څخه بدلاور کول دا یقیني دین تز مشره تصدق وو پر تصدق باندې سوال دا وایي چې نبی نه ته خو چې دی صدقه جایزه نه ده نبیانو ته چې نبی چې دی صدقه وکړي نو چې جایزه نه ده دوی څه کوم تصدق غواړي چې معنا خیرات را لره را دا یو بل د دې دپاره سوال چې دی جایز نه دی حلال نه دی انبیا سوال نه کوي غوښتنه نه کوي کیدای شي په مضمون پوه سواس نو دلته چې دوی خود د نبیان که نه دي په نبوت کښې اختلاف دی چې مال چې محققین وایي چې د نبوت درجې ته دوی نه دي رسېدلي فقط چې توبه یې وکړه دی ولایت درجې ته ورسېدل نو سوال یې څنګه کوه د نبی اولاده خو ده خپل کنه بیان نه بل چې تصدق او خیرات یو لرور کې خوراک کړي ورته جایز دي د جدوار سوالو یو جواب خدای دې چې دلته تصدق چې ما در ټول هغه خیرات نه دی مراد تصدق څخه امراد شو دي لکه څوک چې دکاندار ته وایي چې ما سره څه شو کنه شو خدای نه مانه چې مو کې راکوي دا شی ارزان نه راکوي چې په لاس راکوي په نورو پیرا راکوي دغه شوم په معنا کې خیرات چې دکاندار یې د ګیر اخیستل کې اسی دی په لاس ورکو خرڅو په نه درکونو به خیرات یې وکړي نو د شي ورته ویل دي وتصدق ته خیرات وکړه علی نه پر موږ معنا شو به کوز مر سره په معامله کې راسره ولی خو خپله پانګه ورپېښ کړي چې موږ پانګه دغه نه کده شی نه پکېږي موږ چې کومه پانګه او سرمایه راوړې ده هغه لږ ده کېره پرکړه معنا احسان راسره وکړه نو دا خو به خیرات نه شته او نه بیا ورته خیرات خوړل ناجایز ده خیرات نه دی نو فقط په ریچ کې په رخ کې شر راسره وکړه دا یې معنا شي بل هغه خبره هم نسو چې دینو سوال وکړي شی ځینې وخت نو دا خو سوال نه دی نو کېدای شي په خبره پوه سو خو رعایت دی معنا سوال خو هغه دی چې سړی چاته پر عاجزي شی غواړي دا خو دا دی ورته څه شي کوي نو بلا بدل هلته غواړي دلته خو په بدل کې غواړي په بدل کې مازی به شر سره وکړي لږ بدل راڅخه واخلو نو یو جواب خو د دې دواړو سوالو دغه د اول سوال چې ودی ته په صدقه خوراک نه روا دي دوم جواب یې دا ورکړی دی چې دین نه بیان کله وخو نبی نه دی د نبوت خبره نه دی یقیني سی وتر نه پوری نه یو دریم جواب یې دا ورکړی دی چې دغه صدقه چې حرامه ده دا د ټول انبیاو کې دا قانون نه و دا خاص په آل اولاد کې د پیغمبر علی صلوات و سلام د نور انبیاو اولاد دا رقم نه ده د رسول علی صلوات و سلام آل اولاد چې د موږ سیدان بول و دغه زکات او خیرات نه روا دي دی ته که شی ترکیه هبابه کوي هبه چې موږ سوغات بولو او که صدقه و یا زکات و دا و دی ته ناروا دی پاتې در نبی علیه السلام مخکې چې نور نبی دی دغه په اولادو کې دا حکم نه و نو درې جواب ورکول شو اول جواب دا شو چې صدقه څخه مراد خیرات نه دی مراد مراعات په معامله کې مراد دی نو سوال هم نه شو خیرات هم نه شو د جې اول سوال چې توا خیرات دی څنګه خوړي داغه جواب دا دی چې د دوی نبوت خو نه و ثابت نو آل کرا واو او یاده رکم ده چه که پر آل حرام هم سیاغه ده نبی علیه صلات و سلام آل دی ده طول و نبیانو چه ده نوونو نو دلتا ده غدا تصدق طول ترازم چه و تصدق علینا تخشوه کمانا پر مجمانی ان الله يجزي المتصدقين بشك الا بدلو في متصدقين وتمال متصدقين دو قسمه كمسلمان وصو زي بدل الا وكي دو زي دنيا واخرت بدو عليك ككافر خاص بدي دنيا كي شو صرفي ده صدقه فبارك تشدي تفسير شريف يقصر اوري ده شد بدي دنيا بدل لا اخرت خي خوش دي اخو خارج حديث سنه فدك بدي دنيا بدل لا خلق داس دغلي دليل ده مشاهده بنجنو شيخ ابي ربيع رحمه الله اغت شکی روح البيان سازنی نقل کړی ده چې دا وایي چې موږ باور درلې چې په پلان کې لیکي او شزه د دسې بزال لري یا دسې میر لري چې ویل وشي په هغه کې شدي او عسل دواره ذکر وکړه تو یو ته تل څخه بره نو شری عسل خو د مچمچی ده د تخمه څخه د هغه څخه راوځي شدي خو د میر راځي عسل دلته څنګه په ګډیر اوازه به نو درواخلي د یو بار په شریو باندې سره پښتنه پښتنه اس په سالم پیدا کړه بره مرسته مسافرم د جیره زه راغلم په څه شی را تراکی هغه چې مې ژول وشل چې اس جیره واسه وخت اثر په خپل طبيعي په ګاډو بره مال ده خو کرامت غوند کی ساده چې د غلاند څه خشګي او اصل ګډ ور نه وځي دا سره کوم چې ساده چې ماته بیان راته وکړ هغه بره ټول چې اصلي وجه دا و موږ د مخبل میشته موږ خپل د کور گزاره په دغه سره یو وخت مې مر علي مې ما بره نه شپنه ما پر تې سی باندې د ډیره زات په میکو په خپل عزت غوښته نو پر شی بار نو پر ماغه د آیات د خپل چې از مر د آیات کله نو بس ماغه خاص اعلی د حضرت د فرج اعلی پاک د سایو بند د مسافر بر ماغه او تعالی د په یو خالص نیت کړي چې تعالی له مکر له بر خو مر آیات د غره کم ساکي الکی وچ بل پلا چې مر به بل میش کړي دا کړ اعلی پاک وسره کی هغه ده شروع شي اصل او شجد واره وسره اوس نو دا شیخ ربیع رحمت الله علیه و دا د جې هغه د خالص نیت چې الله پر دې دنیا باندې اجر او بدله ورلو کی جزاء ورلو کی د دې دنیا بدله دا چې هغه د دې د خیرات او چې نیت خالص دا د کرامات څخه د دې بدل کیر د اولیاء او کرامات خو حق دي او اولیاء لکه په نارینو کې چې راځي په ټول کوم ولیات راځي نو دا ولیاء و د هغه ولایت په خاطر دغه کرامات چې روزمره چې به دې خپل میج ابزل وشل دې غسر عسل او چې دې ګډ راتلی وجه هغه خیرات چې ما په خالص نیت وکړ تر سی نیت پوری چې سی یت دغه اثر لري یو بل اقتصاد سلطان محمود نقل کړی دی سلطان محمود یو وخت په دغه روانو په سفر په دامن کې کوي خدا د دوی پر یو لکه راي د خپل غنې په ژوند نه ولیدل یاد غنې نه لاندې په دا کلی کې کښته نه دی نه لاندې ولاړ دا څونه نه لاندې هغه دا فیصله تاسو مر په دغه باندې کار کو تجارت کو او څنګه دی نو هغه چورته راوړي شو دني ور سپین پورته کښې شو بار انو خوري دوه درې چې و خوړل په زړه کې وای د دا راوړ د تشه نو دغه مالیه خو دې لانه د پرې شه نه لکه دا د وس پاتې هانت چې خو د بچا کار نه وکړای څنګه وښه وته اذا د سپه ذکر او ورځ چې د غنمو مالیه در تراځي ټیکس در تراځي د پمبو درځي ابل راځي ابل راځي نو دا خصامې د تطام نه په خبر پر دې بم ټیکس دې د خزانه د پاره به ډیر شي جام شي وای دې چې بل دا نه راپورته کی بار نه خو بل راپورته کی نه دی خو خوشواله ختم شي ولدا څنګه نه دی هغه څو غشت مې وخورل منه خواجو دا اوس چې دې د جې به خوشواله ولاري پاتو د غس لک عام نه دار کم دی یو سپین روی التناس برای اون بچه ها پنیت که به پرک پیدا سوی پستور برون التناسی جوالت اون ده بچه ها پنیت که به پرک پیدا سوی ده سوک پیجین چه ده بچه دی ده غصه برای ده بچه ها پنیت که پرک پیدا سوی دی ده بچه ها نیت که خراب سی برای ده غم خوصت پر ملک بانی غورزی ما وای دو ویلی چه واقعین و بچه ها خوزه ما نیت که ماغ خرابی پیش سو چه مانا پا دیکی بوم مادیا پر رگی ده کلی بوم مانا ده غصه جویشه برای د خپل کار توبه وکړه چې الله پاکستان مخلوق دی ته روزي ورنه راوکه ما ته الله د بل ځای روزي ورکړه دونه ملکی په دونه مالیونه مړی دا چې ته به نه کوي بل غاف چې راپورته کوي هغه بیرته بره خو تر دې پورې در صالح نه ته پورې چې صالح نه ته ښه اثر لري فاسد نه ته دی بد اثر لري چې ښه چې فاسد نه ته وکړي چې څونه به اوله کې ظلم نه ته د ظلم اراده وسول په جزه کې چې خلکو سره کې شیان اخی او فجوره دل نو هغه اثر په غنی کې دا ښکار وس چې اخوژوالي اخوژي وب ختم شي چې بیرته نحس نه صالح شاخه ګر یا الله تعالی ورته چې کی ورته خوش کی نو صالح نه تر لکه دا هغه شزه دا چې معنا مال در غلان ز څخه به برشي دی اصل واره راوتل یا صالح نه لکه د دې چې دی دا غدا د دې په دستی پرې و میدان مانی یا پلا غنی خوږی بیا ته خیږي نو دا خبره مدر ان الله یجزي المتصدقین پر وکړه چې دی او یوسف علی السلام ته دا خبره ور پیښه چې نو الله ته په خبره د متصدق د شکرون کې اجر کله ضائع کی جزاء او کې بدلا او کې مرسله شو کې پیسې مولر دي لشي مراول دي بار قرار اله راکا دا چې دی او ټول چې مال د یوسف علی السلام هغه د زړه رحمت په جوش را لیدي اختیار بره وته برای نو مخمور تلت که دا خبری وقت که قال ویول یوسف علیه صلات و سلام ول هل علمتم هل آیا علمتم ستیس علم لری پویجی قیاد مونی ما اغا پعالتم ما هاگت سپعالتم شتیس پیلو که بیوسف پا یوسف سره پا اغا سبانی خب خبری سمور سره وقت لرم که دایس بخبر پویجی هل آیا علمتم تیس پویجی مانا علم لری ما پا اغا سپعالتم شتیس پیلو که بیوسف پا یوسف سره واخيه او د دپ ورور سره د دپ ورور خنوم خواري کړی کړی خو یوای زاده د پراخ د دوه کشنان ورونو خو نو ساتل تر سره کړی چې دا سره جلا کړ هغه دراغه ورس چې بیا هغه ته تهجد نو ورکول هغه خپل ته پیښت اذ انتم جاهلون هغه عذر د ستور پیښت اذا وقت انتم شته چې جاهلون نه پوهاست ور هغه عذر دې تور پیښت کی معنا دا بیا د خپل رحمت چې دې سړي چې دې ملامتي احساس کې چې بره ګور هغه دې با چا د ترالي ملامتي مشترکي بل څه خنونه پیداس نه په خو مچ افکار وکي هغه د نه پوي عذر ورته کې شاوونه لکه یوسف چې غلطي وکي او بل څه تهجد وکي بل الک دې نادان دې نه بره معنا چې دې نادان واس ته د خپل کار په عاقبت انجام نه پیداست چې بل نو شکر دې چې بجکو اذ هغه وخت چې مذاکر وکي هم ته چې جاهلون نه پوه واس تالو دی بار ورتول دا ورونه چې داسې ورته وکړه دا خبره وسو دی په تلاشم په سیجه د جورو د یوسف دی بار ایا انک به شکته لانت تخو یوسف و یوسف هه تخو یوسف یا بغدای چې دا رقم بار ورتول کنه ایا دا استفهامیه دی ایا انک به شکته لانت ته یوسف و یوسف تخو ایا دا شک او تل یوسف قال دا بار انه انا زچم یوسف و یوسف مرغو زه یو سکم و هادا اخی دا غم ارور دی مورنی دا او ریاد که چه دی شیق که نسی چه مانا دا ای پیج دا از نام مورنی ارور دی پا مورا شیرک دی کنی دا اینو پکین عان مانا که دا ای واقعی دا مصر عزیز وی یو سپ نی چه خبر دی چلتا بل ارور اغا بیادا دا مورنی بل دا غم مورنی ارور دی زو دی سر مورنی تیس خونو اغا نوریاس دی قالا یوسف علیه السلام و پرمایل والان زه یوسف و یوسف و هذا دقت دی اخیز ما ورود قد من الله علينا قد فتاقق سرمنا احسان يشدي الله الله فاك علينا فرمجبن الله فرمج احسان شيشاو سمانا الله تعالى زمج اغا تكليف كي تسرا ترسولي فراحة ترى بدل كي وسداس استراحات كي فاچي ده در بار دي ملك دي اغا در بدريه فا چارا بدل كي في استراحات الله تعالى زمج فراح زمج مصر جلاتوري وفا كشنوالي باندي دايه في اجتماع را بدل كي دالي سرا يوزاي وبغل كبغل سرا ناسي الله تعالی زموږ د مال جواری چې موږ مال نه درلودې مسکینان خلکو کثرت د مال دی کثرت د جاه دی د عزت دی ما الله تعالی پر موږ باندې من الله علینا کدا ګرځل چا مات چې معنا افتراق او چا بدل سپیر ځای واجب باندې اوغ دی مثال پتور تکلیفونه د څا او د مریتوب ګرځي چې اوس دا د بچی باندې الله را بدل کړ هغه مسکنات قربت چې دی هغه لري په صورت په مالداری او په جاه باندې بدل شو احسان الله را باندې کړی وای ته جزا ده معلومه څه چې هر چا چې ژوندۍ تر ځان کړته ته د مرګوري ورته مګو مشګر مر سرګي باغ ورته نیوي ورته مګوره کړته ته وګوره بار د الله احسانونو پر ځان به حساب مثلا ته نور دنیا نه لري خو یو ځای به یو شل ناست یا به ړوند ناست یو بله بلا به بنجي به په جیل کې به نو خو ته وایه چې الله څونه ازادي لره خپل مسجد ته پر خپل وخت راځم خپل کور ته ځم جیل کې نه یم اتکړی مې په لاسو کې نه ځولنی مې په پښو کې نه چې خدای یا شکر دې ړوند نه یم یا شل نه یم معنا یا مظلوم نه یم ته دا ګرته نعمتونه دی یو را یادونه یوسف علیه الصلاه والسلام اول د الله احسان یاد کی قد من الله علينا الا پر مل احسان یشي انه بشک شان د ایمان هر هغه څوک یتقی چې دی وبریږي تقوا او کده الله تعالی څه وبریږي ګناه یې پریږدي و یصبر او دی صبر وکي پر مصائب او پر مشکلات باندې فان الله بشک الا لا یضيع نزائع کوي اجر المحسنين هغه ثواب بدله د محسنين او د نیکوکارانو ته شو کار کوونکو بدله الله تعالی نزائع کوي یوسف علی السلام دا غوښتل چې دا غدي وسی ویني چې ماته الله تعالی پر دې دنیا دا اجر راکړي چې استی څوک مسلمان را سره وسو قالو دی په عذر شروع وکړه وسوام واخستل چې داس سره کم ځای پیښ چې دا پاچا ملوغه مسافرین دلته از مور زرمونم ګرځي یاد سره په دې ځکه نو اوس به سزا یې دام برا کول کیږي قالو دی ول الله قسم تعالی لقد په تحقیق سره آثر خوشکړې غورکړې کته الله علی علینا پر موږ واقعي الله تعالی پر تاسو پر زویا نه کړې ده په حسن او جمال تر موږ بالای او هم په دا پاچی باندې ستاته درلره درکړې دا رحمت دغه نعمت چې تاسو درکړې دي لقد په تحقیق سره آثر غورکړې خوشکړې کته الله علی علینا پر موږ وان کنا لخاطئین وإن بشك دغه وإن مخطبت مسقاله سخدي وإن بشك كنا بشك مجو لخاطئين خطا كاران داخل ما القرآن الكريم غط غط تك فقط واي خلص شوية شدي والمش خطا كاران يور بنا ستو بيه وتزاري بيه ناقو خطو ده القرآن الكريم نواينو ومتب دغه تعبير ألازم كشدي برا إقراره كبار المش بجي خطاوي كريجي لكا مش يوشاة مرأي توبامده دهما كريجي ده زاري شروع اسمه قال يوسف عليه الصلاة والسلام متوفر مير ولا تثريب عليكم اليوم لا تثريب اسم لا مكان تثريب عتاب توبخ سرزنيش چوي چاتي اوكي لا تثريب اسم لا مكان استهيت سرزنيش نست عليكم برتسي اليوم من الناس نن راز ما په دربار کې ورته ګرځي ما لازم ما د خوا خوا عقا است اس مشکل ته ست نه ګول سزا نه ګول يغفر الله لكم يغفر بخشنه دي وكي الله الا فات لكم سيس دفار مزايد معنى دعاء دعا دنو يغفر بخشنه دي وكي الله الا لكم سيس دفار نو دا دي خلق غط غط غيرتون نجنو دا انبياء وغيرت شدي اغب اخي الور غيرتي سزا مزاق سكا اخفل اخي عفا وكا دا الا سيد دي دفار مخبرات رسجا الا فات دي اما عبي درتو وكي وهو ارحم الراحمين وهو دغ الله عز وجل ارحم الراحمين دا تسج رحمة كوم كتسخ غير ارحم دي ترتش رحمت کوونکو ډیر ارحم دي رب تر ټولو مهربان او ذات ارحم پر هوغو چې په اخلاص د بد واوري الله تعالی ترتش مهربانانه مهربان دي مګر و پر چا باندې چې د بد نو واوري په اخلاص د بد واوري الله تر ټولو ارحم او رحیم دي رحمت رب باندې کی نو دې چې ورشته وس خپل خطا و منله نو خو بیا یې نه کوي الله رحمت رب باندې کی الله به مغفرت ترته وکي اوس خو نو جوړه ده د وسو فقط چې ما زه خپل خطا اقرار وکړ د جخو عفو ورته وسول الله تعالی دې تلقى سمع په ورته وغشتل او نو اذهبوا بقميصي بعد نو د جه ضرورت نه سچ ته جه ځای بار نه وړي شي یعنی بار کړی کاروان درې کړی اوس کاروان داسې بار کی چې ورار سي د اخو خاندان را بار کی د فکر راو اذهبوا تش تک وکي بقميصي زما په قميص سره هازه چې تاغه خپل قميص بل را واخسي بل دا قميص بل سره واخري شمال پر دغه زړه د پاسیرو دا هغه قميص دی مر نور محققین علماء چې دا هغه قميص ورته نست عام قميص دی یوسف علی السلام دی خود دای خو نه بدی نو مسخره سړی خو نه دی دا د په قميص کې دغه چې شي دا اثر الله تعالی یې شي بل هازه چې دا قميص دی فالق قطس بواچ او یوه دغه قميص علی وجهه پر مخ ابیز ماده پلاز ماده پلا پر مخ ودا ورواچ یاتی بصیره یا ته دې براسي بصیر ان جدن کی سترګي به راو تره ورجوړي کی برا بسام سی برته به سترګي دې ته شروع کی واتونی باهلکم اجمعین واتو او تشرا تاګو کی نی و مات باهلکم په خپل اهل او خاندان سره اجمعین په تور